Razem z bratem pracujemy w karetce pogotowia. Działamy razem i szczepimy się. To u nas rodzinne. Ty też się zaszczep i zadbaj o bliskich. Już dziś zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Kochanie, już kupujesz? Może najpierw, nie wiem, chwila refleksji? To są limitowane okazje w euro. Tu się liczy refleks, nie refleksja. Codziennie top oferty. Na przykład laptop Acer, dysk SSD za 1899. Taniej o 300 zł. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 giga za 699. Taniej o ponad 300 zł. Limitowane okazje tylko do poniedziałku w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lutego, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. O zmianach organizacyjnych i niewykluczonym kolejnym lockdownie w związku z trzecią falą pandemii mówi szef covidowego Szpitala Narodowego. Polska ma moralne prawo upominania się o reparacje od Niemiec, uważa wiceminister kultury Jarosław Sellin. Prezydent Andrzej Duda wręczy jutro odznaczenia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W obliczu trzeciej fali pandemii koronawirusa możliwy będzie kolejny lockdown, tak uważa wicedyrektor do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie Artur Zaczyński. Gość Polskiego Radia 24 mówi, że szpitale będą musiały wprowadzić zmiany organizacyjne. Optujemy za tym, żeby każdy szpital pracował w systemie hybrydowym, żeby nauczyć się żyć z tym wirusem, żeby na każdym oddziale była możliwość izolacji pacjenta, żeby nie było takiego popłochu, jak wcześniej obserwowaliśmy, że jeżeli pojawi się w szpitalu pacjent z koronawirusem, to zamyka na cały szpital. W tej chwili już nauczyliśmy się tego, natomiast nadal są szpitale jednoimienne, bądź zielone fragmenty szpitali. Niektóre szpitale nie mają takich możliwości, żeby hospitalizować tych pacjentów. Myślę, że te zmiany organizacyjne będą musiały wkrótce nastąpić. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 10 099 nowych wykrytych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 114 osób. O tym, że Polska ma moralne prawo upominania się o reparacje od Niemiec, mówi wiceminister kultury Jarosław Sellin. Odniósł się do faktu, że Niemcy wypłacili Polakom niecałe 2 miliardy euro, a całość odszkodowań niemieckich, jakie zostały wypłacone, to około 80 miliardów. Jarosław Sellin tłumaczy, że zdaniem Niemiec część reparacji, którą wypłacili Rosji, miała być przekazana Polakom, do czego nie doszło. Polska tutaj jest na samym końcu, na szarym końcu, jeśli chodzi o te państwa, które reparacjami niemieckimi zostały obdarowane po II wojnie światowej i mamy moralne prawo upominania się o naprawienie tej niesprawiedliwości. Oczywiście łatwe to nie będzie w sensie politycznym, bo wiadomo, jak wygląda doktryna państwa niemieckiego w tej sprawie, ale temat należy stawiać i w pewnym momencie go po prostu na stole położyć. O reparacje dla Polski pytał w piątek ambasadora Niemiec, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Ambasador odparł, że stanowisko prawne Niemiec jest znane i nie wydaje mu się, aby miało ono ulec zmianie. Jutro przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Upamiętnia bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległej Polski przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi. Jednym z żołnierzy wyklętych był generał August Fildorf Niel. Nieżyjąca już córka generała Maria Fildorf-Czarska mówiła, że ojciec był człowiekiem honoru. Nie znosił kłamstw, był bardzo dzielnym człowiekiem, człowiekiem honoru. Kochał bardzo ojczyznę. I ta nieskazitelna postawa była powodem skazania generała Augusta Fildorfa Niela przez komunistów. Człowieka, który dał rozkaz zabicia kata Warszawy, Franca Kuczery. Mówi Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. I ten człowiek, który całe życie służył Polsce, od najmłodszych lat, na Mokotowie komuniści go wieszają. Skazany na śmierć został w ustawionym procesie za rzekome rozkazy dla żołnierzy AK likwidowania radzieckich partyzantów. Rodzinie odmówiono nawet podania miejsca pochówku generała. Powiedzieli, że nie zostało ustalone miejsce. Po latach oprawcy generała zostali oskarżeni przez IPN, ale nie skazani. Nie doszło do ekstradycji prokurator Heleny Wolińskiej z Wielkiej Brytanii, gdzie zmarła 12 lat temu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jutro po południu prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia ostatnim żyjącym weteranom podziemia antykomunistycznego. Kończy się sezon na sprzątanie ptasich budek lęgowych. To zabieg konieczny, wspierający ochronę ptaków nie tylko w lasach, ale także w miastach. Leśnicy zaczynają te prace już późną jesienią i kończą w lutym, tak by domki były gotowe na przylot lokatorów. To też ostatni moment na przejrzenie ptasich budek w przydomowych ogrodach. W nadleśnictwie Elbląg jest bardzo dużo budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków. Co sezon są czyszczone i wymienione, jeśli jest tylko taka potrzeba. Jest to zabieg zalecany wszystkim posiadaczom takich domków. Długo, długo niesprzątana budka, ona może mieć dosyć spore nagromadzenie różnych odchodów, części roślin, które ptaki znoszą. Tłumaczy rzecznik nadleśnictwa Jan Piotrowski. Często w takich budkach gnieżdżą się różne insekty, jakieś owady, które też żerują na ptakach i uprzątnięcie tego wszystkiego pozwala tym ptakom potem w lepszym zdrowiu funkcjonować. Dodajmy, budka długo niesprzątana może zostać pusta, bo ptaki wybiorą lepsze miejsce. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie mrzawka i mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do plus 2 na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Nawet do 60 rat 0%. Zero odsetek. Zero wpłaty. Zero zaświadczeń. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Nie muszę zapewniać, że cieszę się niezmiernie, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie do słuchania i oglądania dzisiejszego koncertu. No właśnie, słuchania w programie trzecim Polskiego Radia i oglądania, bowiem właśnie rozpoczął się streaming tego koncertu na kanale YouTube Polskiego Radia, na naszych stronach internetowych i na stronie facebookowej Trójki. Dodam również, że dzisiejszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jest niezmiennym dowodem na to, że tutaj u nas najważniejsza dla nas jest muzyka. Moja radość dzisiaj wynika z tego, że na scenie znowu pojawiły się gitary i instrumenty, a poza tym przyjechała grupa wykwintnych muzyków, a prywatnie moich przyjaciół. Z Górnego Śląska zespół KRI. To są muzycy, którzy potrafią wszystko, potrafią zagrać i bardzo ostrego rocka, ale potrafią również wzruszyć cudowną balladą i tego Państwu dzisiaj wieczorem życzę. Ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na żywo zespół KRI. Które dziś nie pamięta nic. Rola w życiu działa się niezapomnianych chwil. Chciałbyś czasem wrócić tam, przeżyć to jeszcze raz. Czasy cofnąć nie da się, bo marzyć możesz sam. Musisz w końcu obudzić się. Ja wiem, ty to wiesz. Musisz w końcu obudzić się. dniu wciąż nie daje ci to, że wszystko masz. Przyjaciół wielu mówi ci, co robić i jak. Od kogo dzisiaj forsę brać? Tam nie myślał nikt. Może kiedyś wrócisz tam, przeżyć to jeszcze raz. Ja wiem, ty tu wiesz, musisz kończą obudzić się. Ja wiem, ty to wiesz, musisz kończą obudzić się. Ja wiem, ty tu wiesz, musisz kończą obudzić się. Zobaczysz no. Tam koszmara może być co chcesz, chyba że zrozumiesz co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Jeszcze lepiej niż ty. To okrutne, gdy rozdziela nas biała krecha, zielony sas. Księżycowy pola to był spad. Ty nie masz nic, czego bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Dobry dzień. Diabli dali, mówili mi to. Już niedługo zobaczysz, no. Tam koszmara może być, co chcesz. Chyba, że zrozumiesz, to to grzech. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Jeśli łatwo Dobry wieczór. Witamy serdecznie. gdzieś na dnie twojego serca ukrywa zmianę swą. Wszystko to, co masz, deszczu łez, deszczu łez. Odwagi i dość masz na pewno. Każdy w sobie ma chwilę, która trwa. Pokochać chcesz tak jak inni. To miłość przecież jest pragnienią naszych serc. Gdzieś na dnie twojego serca masz na pewno, bo każdy w sobie ma siłę, gdy łatwo. Wystarczy dzień, jest ta chwila, zapomnij co to za, zapomnij co to za. Gdzieś na dnie Panie, o miłości daj. Jak ty znaleźć jest ciężko, niełatwo jest, ja wiem. Gdzie muzyki całą noc ludzi ogarnia sam. Nagle słyszysz znajomy rytm. Rolling Stones otwiera window. Wszystko gra. Idziesz dalej i widzisz ją. Potem musisz powiedzieć to. Ja stałem tym dla ciebie. Widziałeś błysk, whisky w głowie szumiała dziś. Wszystkich dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to. Ja stałem ty dla ciebie. Oh, Chciałem tak zostać jednym z nich. Piękny ogród mieć, wszystko to co ty. To co chciałeś zrobię sam. To co chciałeś zrobię sam. Prawdę znam. Czas, więc w końcu mogę robić to, co chcę. Czasem ktoś śmieje się. To, co chciałeś, zrobię sam. To, co chciałeś, zrobię sam. Teraz numer z naszej pierwszej płyty na odmianę. Twoja.